her cay hayata bir kere geldik. Yedik, içtik, doyduk, kalktık, hesabı birlikte verdik. Sinsi hayat ihtirası bana hiç uğramadı. Dünya malı zengin olsun, sen benim kadınım. Seni hastalığında, sağlığında da yanında görmedim. Güneşin doğduğunu da, battığını da senle izlemedim. Yanabilir saltanatlar, olsun yeniden yaparız. Biz de bu sevda sürdükçe, ölsek de yan yanayız. Kalktık, hesabı birlikte verdik. Sinsi hayat ihtirası bana hiç uğramadı. Dünya malı zenginin olsun, sen benim kadınım. Seni hastalığında, sağlığında da yanımda görmedim. Güneşin doğduğunu da, battığını da senle izlemedim. Yanabilir saltanatlar, olsun yeniden yaparız. Biz de bu sevda sürdükçe, ölsek de yan yanayız.